and shock it till you burn. És Tomival. És Vási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Talk about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a-walking and a-win. She passes each one, she passes goes. I said when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle and a-win. She passes each one, she passes goes. Yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her? I said, oh, yes, I would give my heart gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back. Been out tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking and a-win. She passes, I smile, but the girl just won't. She won't look back at me. We got Tommy Stoll on the piano to see if I am. So sadly, I wonder how can I tell her that I love her so? I said, oh yes, I would give my heart to that girl so gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking and a-win. She passes, I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back to see if she is looking back to see if I am looking back at her as she walks down to the sea. she looks so good to me and everybody else because she's wearing one of them real cute bikini bathing suits and it sure does look good to me. I said it really, really, really looks so good to me. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back to see if she was looking back at me, but she wouldn't look back at me. As she walked down to the sea, she wouldn't look at me. A hold. Félre a kutyákkal, ez itt a Hit, remény zsűlölet. Sztárinterjú. Sztárinterjú. Szupersztár a stúdióban, Balázsovics Edit, nagy tapsot neki. Feláll a tapsol a kettes stúdió közönsége. Hújber Feri közben lelépett, télakot vett, vagy SMS-ezik valahol. Szígyen Pírtól, Vörös Arca. Itt a Feri! Hosszú 160 karakter volt, mi? Igen. Hello, nem mondom meg, hol voltam. Tália papnője. Oda járt, ahova a király is gyalog jár, bármivel lefogadom. Volt egy kaki, vagy valami fenő? Azt mondtátok, nem mondunk csúnya szavakkal. A Feri? Vagy... Haló! 2.43.85, egy hobolygúgás. Bunkó vagy, letetted? Edit. Nem mernek kérdezni. Edit. Kérdezzünk mi. Megkerülhetetlen a kérdés a Balázsovics-Almási házasság virágának, hogy milyen volt gyereknek lenni egy ilyen híres művészházaspár otthonában? Nem híres művészpár házas pár otthonában, milyen gyereknek lenni, szeretném megkérdezni. Angyal földön. Meséljek. Fordítsuk vissza ezt a kérdést. Kóbor kutyák üldöznek egy kemping, vagy egy Csepel kempingen a vonattanatőben. Amikor a gyári kürtszavára ébredsz reggel 4-kor, mert édesapád. Ehhez képest nekem jó volt. Ahol a Mercedes gyorsan száll, és a villamos csak botorkál. A krétával volt fölírva a gyár falára, hogy Cse. Ott kemény. Ez kemény volt. Kemény ehhez volt. Képest nekem jó volt. Ereztem mondani. Köszönöm. Ott tessem elé. Ott tessem elé. Te hol nevelkedtél, Ferikém? Az arcodra baráztákat. Rót már a tapasztalat. Egészen pontosan. Ferikém, te hol nevelkedsz? Én hol nevelkedsz? Olyan édes kicsi fiú, nem? A Temre tudok válaszolni. Szombathely Citynek hívták az én hazám. Szavária, igen. Haladás. Az a foci csapat, segítek. Tudom, hogy nem érdekel a foci. Az, amelyik megvert a Manchester-t. Ja, nem, az a szomszéd, az Alaegerszeg. Igen, hé, vizessel vagy ki? Kokárovics Béla. Kokárovics Béla. Kellett volna igazolni a nyáron. Megjegyeztem. Egyébként Szombathely azért egy kicsit szívta a fogát, amikor így a Lajtán innen maradt, nem? Mert hogy a régi ilyen történelmi utakat alapul véve, most ott menne az észak-déli autópálya, nem? Ez fölmerült gyerekkorodban? Nem, Gráznál. Egész biztosan nem merült fel gyerekkorodban. Mikor jöttél fel a fővárosba? Cirka olyan 8 éve. És milyen visszalátogatni? Nem volt egy kicsit olyan rohanós, olyan furcsa világ? Így vidékről? Igaz, hogy... Az a baj, hogy most miután felvetődnek a rohanós furcsa, ezután nagyon furcsa visszamenni a lassú az a világba, de... Igaz az, hogy egy mikrobusszal mész le, mint régen a néhai Zámbó Imre? A Haktin fellépésekre is egy ilyen lédi utánfuton húzzátok a Harley-t, és a város határában megállsz, fölveszed a rojtos bőrgyekit, a rojtos csizmát, a fehér sálat, meg a Waffen SS bukót, és akkor így csak a főtéren kürtölsz egyet, és akkor így a Claudiusból kijönnek a vendégek, és azt mondják, das ist Ferenc! De jó lenne, nem, az én dohányzó IC-nek hívják. Nem dohányzó IC, de te dohányzol, nem? Feri nem dohányzik. Feri nem dohányzik. De most nem mondjátok már el, amit itt láttatok. Az nem a valóság. Az nem a valóság? Az nem a valóság. A valóság 9:30, vagy mikor? 11-kor érkezik. Valóság testvér, igen, 11-kor, és nem sokára jön IT. Én már találkoztam velük. Igen. Milyen? Mekkora volt IT, nem? Csak ült, de még nem láttam, majd meglátom, ha nagy felnő, vagy ha nagy lesz, vagy feláll, azt akartam. Megvárjátok? Megvárjátok? Persze, persze. Mint az állat. És esetleg volna kedvetek egy kicsit beszélgetni is IT-vel? Persze. Kinül. Nagyon kedves. Egy csupaszív, nagyon érzékeny ember, én láttam az adásban. De Bunkó vagyok, én nem néztem ezt. De ez melyik? Ő a legjobb, ilyen jobb szívű. Ő melyik? Nem melyik a műsorból? A Big Brotherből. Big Brother. A villa van lakói, vagy az... Nem, az a másik. Két villa, meg egy tanya. Tényleg a farm és hogy elfeledkeztünk a jó farmról. Állítólag most kifognak a hétvégén a farmból szavazni egy disznót, és őt is várjuk ide az adásba jövő szerdán. Bár ez a 23. egy kicsit bekavar. Minden esetre addig is nagy szeretettel üdvözöljük egyébként a stúdióban, csak hogy bemutassak mindenkit, a napló stábját, akik... Igen, tapsot nekik, mert amit itt összeszerencsétlenkednek a lábával, a mikrofonnal! Szörnyű! Bravo, bravo! Valamint itt van, a Chatman kiment most egy pillanatra, úgyhogy egy darabig ne írjatok. Van, lehet, hogy nagy dolga van, de itt van Jobbágy Robert. Jobbágy Robert, meg. Bravo! Bravo, itt Robert! Bravo. Tomi! Big bravo! Teljes. Big bravo! Big bravo! Pontosan, és itt van... Laci! Ki ez? Telefonszámunk 243385, az SMS elérhetőségünk 0639 986 986 és mi is legyen most? Szakmátok, művészetetek, kedvenc darabotok, színházi pletyka, valami ilyen ilyen latrina hír. Mindjárt annyira le fogok lassulni, ennyire pörögtök, hogy elhagytam a fejem a Feri vállára. Ugye, hogy a Feri milyen bizalomkeltő férfi? Hát, hogy egy ilyen abszolút, bejönnek itt emberek, haverok, Robival van egy pacsi. Elképesztő, nyitott stúdió. Ez abszolút, ne, Robi van Kenobi. Robi van Kenobi. És egy szakma, közös. Legyük elő az ellenőrzőt, írjunk egy egyest. Ne, csináljunk egy kis reklámot, hogy lesz ez a film, aminek a Robi csinálta a zenéjét. Az milyen micsoda? Film? Az ötödik szoba? Ötödik szoba. Feri, beszélj erről. Jó, nem, ez egy olyan kis film lesz, majd állítólag a Bond filmek előtt fogják vetíteni a mozikban, és ez egy olyan kis érdekes huncutság, hogy van egy műkincsrabló, aki ellopja a torinói leplet, és jön Stól András személyében a műkincskereskedő, aki ezt tőlem meg akarja venni. Igen, ám van egy őrült boly, Karácsony Zoli tekintetével, és nagyon-nagyon őrült, igen, és ez elviszi, mert látja kiterítve, és azt látja, hogy kicsit koszos, ezért elviszi kimosni. Na most, tehát eléggé idióta a sztori, ez lesz majd látható, úgy néz ki a Bond filmek előtt, heteken belül, és ennek Robi csinálja a zenét, és a Lóri drága barátom, ő rendezte. Robi és Feri, hát nem? Robi, Feri és Lóri, a három tenor, nem? Abszolút, abszolút. Edith, ugye milyen bizalomgerjesztő férfi Feri, ez a Feri? Aki Tália papnője. Tália papnője és Robi Williams egy az egyben, nem? Igaz, el tudod képzelni a magyar Robbie Williams filmben? Micsodában? A magyar Robbie Williams filmben. Feri? Piros Százszoros út. El tudjalak képzelni, mit szeretnék. Hát miért? Magadat milyen filmbe képzeled? Én? Uh-huh. Igen. Majd a milyenben leszek. Hamvazó cigaretta vég remake, ugyanaz szőkében. Nem? Igen. Például. De ilyen, ugye Edith meg ilyen karádés szépség. Abszolút, hogy jó ez a fiatal felhozatal egyébként így a magyar színjegyzésben. Megcsináltad valamikor ködmön helyet? Persze, abszolút. Hát. Az jó lenne például. Az például szeret. Istenem, micsoda film, Amulelós. Nagyon jó film. Haló! Az bírnám, na. Haló! Egyet intézzünk. Sziasztok, Béla vagyok. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, de hallottam, hogy előzőleg beszélgetetek a magyar meccsről. Igen, szóba került. 3-0 lett a vége. Edith görcsölt itt a témán, hogy mindenképpen beszéljünk róla, de... Bocsánat, elnézést, nem akarok én címet változtatni, csak egyszer gondoltam azt, hogy jó lesik nektek is. Abszolút. Nagyon jól esik. És nagyon örülünk. Nagyon örülünk. Végre egy... Ennyit akartam. Sziasztok. Szeva. Hát gyerekek, ennyit érdekli a publikumot a magyar színjátszás, úgy látszik. Pedig mindenki látta... Pedig... Na, igen, pedig? Udia. Pedig ez egy olyan mai sztori. Színjátszás. Nem? Úgy érzitek, hogy gödörben van a színjátszás? Hogy egy ilyen mai sztori. Jézusom, nagyon nem. Pörög most a színház, nem? Nem, csak azok alszanak. Szerintem ilyen. Egyáltalán nincs gödörben. Szerintem sem. De most ezt komolyan mondom, hogy azt figyeltem, hogy iszonyú színházi élet van Pesten. Igen. De nagyon komoly. És ez jó. Erre az előadás például decemberig nincs ilyen. És egyébként tessé. Ez a gázsiba is megmutatkozik, és nem az, hogy hú, de nagyon jó keresni. Normálisan lehet keresni most már színpadi színészettel? Most nem a Ferihez képest, aki milliárdokat szakította valami Amerikával, és nem az. Ne arra úgy, Feri, menjük. Figyelj, állj már egy pillanatra, menjük keresen. Sikerült ez a dologgal. Igen, nem tudom. Hát relatív. Igen, abszolút, tényleg relatív. Nem olyan vészes. Jól érzitek magatokat benne. Mi nagyon jól éreztünk. Ez a lényeg. Tehát annyira nem kerestek rosszul, hogy szar legyen. De nem lettem még jetszkét. Nem, de megmondom őszintén, hogy nem. Valahogy annyira meg nem keresünk sokat, hogy az legyen a lényeg, hogy mennyit keresünk. Ez a legjobb időszak. Futja a PlayStation 2000. Az nagyon fontos. Arra fussa. Jó, na, az jó. A lényeg. Gyerekek, hát akkor... Modern tárgyak a lakásban. Küldünk egy dalt Balázsovics Edithnek. Jaj, de jó. budapesti hallgatónknak, és a letenyei Spancsik János laktanya, őrszolgálatot teljesítő kiskatonáinak, továbbá kérte még. Ki kérte még? Hát Lakatos Áronné Pécerről. És Komora Imréné Komora a második kerületből. Igen, és a második kerületi önkormányzat vízügyi osztályának dolgozói. A híres filmből, a Moulin Rouge-ból. Júj, de jó! The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussy cat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't bruise pear shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! Party! Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Time when a hard-boiled employer thinks you're nice. But get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to sail. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Diamonds are a girl's best. Let's make love. Oh, I tried to call you, but I can't find the telephone. I sent a message through the internet, but you rejected. I wrote a letter, and I sent it with the post. The postage takes so long, so I've got to sing this song to let you know how I feel. What's the deal, baby? And I can't wait for you and the things you make me do. My heart is ringing and I'm singing this song to you. I'm horny, horny, horny, horny. So horny, horny, horny, horny. I'm horny, horny, horny, horny. So horny, horny, horny, horny tonight. I search from time to time, but I can't find my boo. Ooh, I got so desperate that I sent a rocket to the moon. In New York City, someone said they saw you singing the blues. Was a man from nowhere land that looked like you. I will keep searching on, this feeling's much too strong. My heart is ringing and I'm singing this song for you. I don't like doing that. I sound really common. I sound like a common brummy ass going, yeah, nice one. Oh, great. It doesn't sound right. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Negédes dumázgatás, negédes dumázgatás. Szerintem hova tűntél? A szám alatt kérdésre válaszolt Feri. Igen, de végszóra megérkezik. Igen. Tudja, mikor kell jönni. Nem hát mondom meg, hol voltam. Született profi a vérében van. Igen. Elképesztő időérzéke van a film. Óriási sztár. Figyeljetek, mit tartotok ezekről a valóság... mit tartotok ezekről a valóság sokról? Feri, Edith. Edith most... nem nézi. Én nem nézem, mert próbáltunk reggel este, hogy ezt elmondtuk. De nem, nekem meg nincs tévém, de ettől függetlenül egy csomószor van, úgyhogy mit tudom, én itt be tudtam csatlakozni, és néztem. És én először nagyon-nagyon nem szerettem, és aztán most meg már így ilyen nem tudom, szóval most megbarátkoztam vele. Én múltkor pont a kiszavazást láttam egyébként. Azt még sose láttam. Azt én sem láttam, az nagyon kemény. Sírt mindenki, és te senki voltak. Bent a házban is, kint. Bent is, kint is. Akkor az ki volt főiskolai rosta. Komoly. Ott is mindenki sír, nem? Akit fölvesznek, akit nem, ott mindenki. Mindenki sír, de az első év után, amikor kiszavaznak. Jönnek a tanárok is, az egy kicsit rosszabb lett. Minden héten ott fél éve. A főiskolán mikor érzi meg az ember először, hogy óriási szupersztár? És mikor bukja meg a legnagyobbat így önbizalomban? Nem volt. Nem volt ilyen? Én mondjuk negyedéves voltam, amikor Natasát játszottam a Vix Színházba, az elég jó volt. És akkor szupersztár voltál már, úgy gondoltad? Hát úgy magamban azt gondolom. Ez tényleg nagy dolog volt a Vix Színházban, sőt harmadéves voltam még, amikor elkezdtük próbálni. Ki az a Natasa? Csak a magam folytán. Háború és béke, Natasa Rostova. Audrey Hepburn játszotta a filmet. Igen. Jennifer Lopez. Az komoly. Jennifer Lopez akkor nem ért. Nem ért. Ki az Audrey Hepburn? Ez a, mi az a háború és bék, ezt ki írta? Ja, de aztán ez a bunkok. Nem az, aki az Ármány és szerelme. De pedig állítólag a két nevű darabokat mindegy ember írta. Válaszoltak a kérdésre? Vagy túl siklunk? Nem, semmi, az tök jó volt. És akkor utána persze elkezdődik a rendes élet. Nem, Viszárjonom is írta. Elkezdődik a rendes élet. Igen, elkezdesz ugyanúgy kis szerepet játszani, egy mondatot, két mondatot, és azért egy főszerep után, az egy jelenségre esésnek érzed. Holott ez természetes, mert meg kell tanulni a szakmát. De az is természetes, hogy valaki negyedévesen ezt játssza? Nem. Mázlim volt. És akkor, de egy csomóan vannak, akik egész életükben egy-két mondatot játszanak, nem? Szóval ilyen szerepeik vannak. Hát ez is szerintem valamilyen szinten labdát mindenki kap egyszer. Stúdiósok is? Valamikor egyébként előfordult. Ferita, hogy jutottál be a Rivalda fénybe? Ne, én mondom, hogy 10 évvel ezelőtt én még kisegítő kellékes voltam a Madár Színházban. Ez frankó. Az komoly. És büszke vagyok rá. Ja, és akkor ki tudtál játszani ruhákat a színészeknek kéz alatt, és akkor hogy bevettek a buliba? Nem, az volt, hogy bevettek a buliba, nem. Egyszer volt, hogy nagyon... tényleg teljesen halál véletlen, valaki elfelejtett bejönni, úgy, mint én vasárnap. Te meg akkor már tudtad kívülről az ott állott, nem? Mindenkinek az, igen, és akkor egyszer ott beugorhattam, és ez nekem egy fantasztikus. Ez nekem is sikerülhetett volna, én könyvet árultam a Vix Színházba, és minden első felvonást tudtam, mert a szünetig ott maradtam. Ez a másodikra már nem ugrottál rá. A vége már nem volt vevő. Ennyit a művészi végigre. Máig fúdaja a kíváncsiság, hogy mi lett végül is Bicska Maxival. Voltam itt végignéztem. Összejöttek a szerelmesek a West Side Story-ban. A padlást végignéztem. Az jó, te játszottál, nem? A padlásban nem, az a szünetár Dóri. Én voltam benne. Egyébként hallottam, hogy volt ilyen... monitor. Az interneten. Beszélgetek arra, hogy milyen... vagyok internet, a padlásban. Világháló. Hosszasan. Igen. Megbeszéltem, hogy milyen vagy a padlás. Igen. Meg, hát kiderült, hogy ez nem én vagyok, hanem a Szénatár Dóri csak. Nem, ja, Istenem. Ez nagyon régen volt, akkor még egyikötök se volt a padlásban, az biztos. Akkor még nem. Viszont gyerekszínész is voltam, képzeljétek. Na most jön a kollegialitás tudat meg ezek a hizen. Az Olivérben voltam árva. De ez milyen? Gyerekek, most nevetsz? Ez olyan, mint az Eli Holzani. Gyerekek, most vagy idő van, vagy pedig a Gábor, a felelős szerkesztőnk azt mutatja, hogy eltört a csuklója, mert így mutogat a csuklójára, hogy valami gond van. Szeretnék kérni tőletek egy nagy szívességet, hogy ismerkedjetek meg ti is Itivel, következő sztárunkkal. Nagyon nagy, nagyon szerint, nagyon derék ember. Szeretnénk egy ilyen történelmi pillanatot, hogy a... Nincs a, több szék. Hogy fogunk elférni? Anyukám, majd állsz. Majd álltok, jó? Én ennyi férfi között pont én álljak, ha bejön IT, akkor kicsi vagyok, székre állok, ez tudni. Nagyon jó, biztos. De kérünk tőletek egy szignált addig, jó? Hogy játszhassuk, mint a... Szex hazugság videó, vagy mit mi a... Nem, hitremény zsűrölet. Hitremény zsűrölet. Zsével, zsé, zsűrölet. Zsé. És mi vagyok a Spice Dui? Mondjátok azt, hogy én vagyok a zsémbes zsemberi, tehát zsűrölet, zsűrölet. Micsodát mondjuk még egyszer? Hitremény zsűlölet. Zsűlölet. Hitremény mondjátok azt, zsűlölet. Esetleg mondjátok azt, hogy mi vagyunk a shopping és fucking sztárjai. És ez itt a hitremény zsűlölet. Jó, akkor mondjuk háromra. Egyszerre. És teljesen mi vagyunk a hitremény zsűlölet. Mi vagyunk a shopping and fucking sztárjai. Színészek vagytok, baszki. Hát csak színészek vagyunk. Egy sort. Mi vagyunk a shopping and fucking sztárjai, és ez itt a hitremény zsűlölet. Bravo! Akkor ezt együtt. Na, én csak azt akarom, hogy zsűlölet. A zsűlölet, igen. Jó. Akkor te ezzel zárt le. Azt, hogy de a végén zárt le. Azt szeretném kérni, hogy te viszont Tália papnőjeként mond. Igen, én Tália papnőjeként. Tehát ugyan, hogy mi vagyunk, igen, és akkor a végén zsűlölet. És te a zsűlölet. Oké. Egy, kettő. Sziasztok. Mi vagyunk a shopping and Nem élvezed! Jó lesz. Jó. Még egyszer. Három, és... Sziasztok! Mi vagyunk a Shopping and Fucking sztárjai, és ez a hit remény zsűlölet! Én több szerepet adnék Edithnek, nem? Egyedül a végén. Egyedül a végén, igen. Hit remény zsűlölet. De Feri, oké, a zsűlöletre te is visszajöhetsz, ez lehet kórus. Jó, akkor össze van próbálva. Tália papnői. Tália papnőjeként, Huber Ferenc, kérjük meg! Mi vagyunk a shopping and fucking, amit betanultunk, tudod? Of course. Most nincs itt az Alföldi Robi, de megpróbáltunk, bocsinát a rendezőként. Oké, akkor most... Mondjuk azt, hogy ez itt az országos vasas színjátszók találkozója, és megpróbáljátok így... együtt, na. Igen, együtt. Jó, akkor egy közös... Huber Ferenc, Balázsovics, Edith. Jó, akkor egy általános beköszönés, ez nem... Igen. Fasztok, mi vagyunk a shopping and fucking sztárjai. És ez itt a hit remény zsűlölet. Ez itt a hit remény zsűlölet az Est FM 98.6-on. Huber Ferenccel, Balázsovics, Edith Balázsovics. Ez az összes többi haverommal! Lasszival. Tóival. Jóban Roberte. Csetmenter és Unity. Unity. Valóság driver don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver won't stop to pick me up. Mr. Cab driver, I might need some help. Mr. Cab driver One more time. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver. Sziasztok, Judit voltam a Big Brotherből. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on. Hit. Remény, remény, remény. Remény, remény, remény. Zsűrölet. Zsűrölet. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Haladjunk tovább a Rémület országútján. Sztár vendégünk, Iti. Iti. Hello, Bello. Hello, Bello. Iti. Iti. Jó itt? Régóta vársz már? Már itt nálatok? Igen. Igen, igen. Nagyon jó. Jó hangulat nagyon van, nem? Igen. Itt vannak a sztárszínészek, az Edith, meg a Ferenc. Ferenc azért meg jelez, hogy megint sikerült végszóra visszaérned. Itt vagyok, nem mondom meg, hol voltam. Kália papnője. Képzeld el. És itt az egész stáb. Feri felfázott, hogy valami gyomrára ment, nagyon sokat jön megy. Iti, te sztár vagy. Superstar. Superstar. Superstar. Hát annyira ne túlozzuk el. De milyen, és milyen hangja van? Rádiózáson gondolkodtál most? Most komolyan. Egyik családtagom rádiózisorvezető, de... Na. Hol? A 8 betűsnél. Nyugodtan kimondhatod. Nyugodtan. Hát úgyse tudjuk kiszállni, mi az a 8 betűs. Csabi barátom, Abázi Csaba. Abázi Csaba. 8 betűs, 8 sláger, az nem? Nem. Danubius. Igen, találtam. Az 8. Csongoltatom ezen az úton. Hajrá, Danubius Rádió, hajrá, Bázi Csaba! Nem, most nem a rádiót akartam reklámozni. És ti milyen rokonságban vagytok? A unokatestvérem. Unokatestvérem. Az egyik unokatestvérem, azt mondta az Iti. Ja? Igen. Csomó unokatestvéred van? Hát, mivel foglalkoznak az unokatestvéreid? Ez egy érdekes dolog lenne. Az enyém, egyik enyém, az egy ilyen számítógépgyárba összeszerelő, a másik pedig, azt hiszem, Vácon dolgozik. Náluk sztárok. Unokatestvérek, mint sztárok. Igen. Igen. Az összes, mi is unokatestvérek vagyunk. Így van. Azt láttam, az már feltűnt. Hasonlítunk is. Biztos a nézőknek is feltűnik. De nem nézik. Tényleg, mosolyogunk a kamerának. Hello. Ja, tényleg, a kamera. A napló. A napló. Itt van Judit is a háttérben. Ott Judit, egy kicsit forduljon a kamera esetleg a Judit felé, hogyha meg... Itt jóba voltatok nem a házban? Judittal? Hát igen. Az igazság, hogy rászavaztam első hét után. Akkor most így rákérdeztem. De nem volt semmi gond vele, mert megbeszéltük utána a másik héten. Tehát én szerintem ő tudta is, hogy rászavaztam. Tudta, bólogat. De milyen csinos ma este Judit, nem? Judit nagyon nem csinos. Nem sok ma este. Akkor miért szavaztál rá, hogy ellenállj az ördög kísértésének? Mondjuk ezt. Pontosan. Tapsoljuk meg! A férfi! A férfi! Ez a férfi! Köszönöm, köszönöm. Judit nekünk... egyébként, én egyébként megmondom őszintén, itt én örülök, hogy kiszavaztátok a Juditot. Azért, mert így nagyon gyakran korábban tudott eljönni vele hozzánk, és mindig itt van. Csók, Jucikám, édes szívem. De kár, hogy nem mutathat a kamera. Elképesztő. Szerinted itt egyébként Edith csinos? Ő nagyon csinos. Ő nagyon csinos. És jól is. Gyerekek! Sport, tévé és rádiótörténeti pillanat. Már a folyosón is feltűnt, hogy milyen csinos. A folyosón is volt egy kis témázgatás. Igen. Válaszolsz hallgatói telefonokra szívesen? Persze, nagyon szívesen. Hallgassunk meg egyet. Csak ne legyen bunkó a telefonáló. Halló! A zsámbéki tárgyafasznői nevű deathmetal zenekar szeretne elhatárolódni ettől. Köszönjük szépen. Oké, bocsáss meg. Képzeld el, hogy ilyen idióták telefonálnak be barátjai. Igen, pedig akartam válaszolni. És mit mondtam volna neki? Hát, üdvözlöm a barátaid. Ez lehet, hogy azt kellett volna neki mondani, hogy gyere be a titokszobába. Tényleg, ez, egyébként ezt meg akartam kérdezni, hogy ez nyomasztó ez a cuccodben, vagy itt teljesen lelazultok? Hát én mindjárt hozzászoktam, a titokszobában sokan nem szerettek úgy járni, de nem volt probléma. Különösen. Néha oda is be kell menni. Persze. Benne van a melóba. Persze, legtöbbször a behívtak. Igen, főleg akkor. Na jó van, hát nem. Akkor hallgassunk egy kis zenét, és aztán visszatérünk Itire, fogadjuk egy kicsit Ferire. Mindenkire, Tália papnőire. És na, ez nagyon szeretem. És a naplós tábjára. Ez ki? Hát Berga. Köszönöm. Táncoljunk rá és villázzunk, gyerekek. Ez a barátaim kedvence. Hajrá Berga, hajrá Iti. Hajrá Iti barátai, hajrá Büró. És akkor nem sokára Itivel visszajövünk, aki egy mondatot azért elmond a szexen fakinkból, ugye? Ablakot le, könnyököd ki, ugye, kettesbe be, nagy király, a hangerő, mellette a szőkenő. Jó, túránztatom a gépet, a mutató kileng, most a világ összes útja a milyen. Csak annyit mondok, hogy megvan a 300 watt, a három pár hangfal, a levehető előlap. Jó, megyünk a lágymányosin százzal, de szóljál már a gyereknek, hogy nyitva van a kocsi ajtó. Hé, gyerek, nyitva van a jobb hátsó. Egyes golf, kettes golf, hármas golf, ha, négyes golf. Érzed? Na jól van, Budapesttől Fűzfőig 2 kiló, onnantól a parton végig jön kettő, vagyis gettó. Bűbájos lányokat találunk a parton végig, 2 hét alatt elérünk a keszthelyi révig. Széles a Chevy, mint egy kombány, élvezd a cabriót, feel the sunshine. Jogép kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya, még az autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi. Még a pálya, az autópálya, még az autópálya. Fogom a gázt, azt benyomom tövig, azért mert az életem igen igen rövid. Mert még szágudanék, váltanék, indexelnék és kanyarodnék, előznék, megállnék, tolatnék és parkolnék, kiszállnék, beszállnék, kinéznék és bepakolnék, és kipakolnék, gyorsítanék, lassítanék, fékeznék és tankolnék, kapcsolnék, garamboloznék, ütköznék, kocannék, vesztegetnék, súlyadoznék, utaznék, dicsekednék, szabálytalankodnék, elütnék, gázolnék, samponoznék, garázsba, gyorsulnék, utcába, bogarak, macskára rá, kutyákon át, megy az út délre, 2001, a jogsimébe, a gyaloglás, vége! Jogép kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi, még a pálya, az autópálya, még az autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi, még a pálya, az autópálya, még az autópálya. Este felé a fények már olyan nyugodtak, az ablakot feltekerem, olyan legült a levegő. Kiégetett, leszívott ez a nap is, csak úgy szevasztok, tekergetem a rádiót. Motyolnak ügymürügy mindenütt, kis balfasz kínok. Már mióta pedig, hogy ötösben hajtok, sehol egy falu vagy akár egy város. Hazafelé, mikor érek én, hirtelen fékeznék már egy vad miatt, s mondhatnám a kurva anyád végre. De nincs okom rá és semmi másra, éjszaka is suhannál, és egyedül ez nagyon bazar. Most, pedig elmegyek egy mellett épp ott most. Ez nagyon bazar, ez nagyon pazar. Jogi kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi. Még a pály, az autópálya, még a ott autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi. Még a pály, az autópálya, még a ott autópálya. Jogép kocsi, jogép kocsi, jogép kocsi. Még a pály, az autópálya, még a autópálya. Jogi kocsi, jogép kocsi. Valóság testvér. Ez itt a Valóság testvér, a Buzz Meg Time-ban 11 óra volt 2 perc előtt az Estefem 98.6-on, hölgyeim és uraim. Ez itt a Hit Remény Zsürölet, Jobbágy Robertel, Lacival. Húj Ber, Ferivel, aki megint kiment telefonálni vagy SMS-ezni. Feri, felfázott. Ne SMS-ez. Balázsovics, Edittel. Hajrá, Editke. Hajrá. Hajrá. Hajrá. És a leglelkesebb rajongójával, Itivel. Következő a kérdésem, mi volt ez a baleset, Iti mesélve? Valami balesetről beszélgetetek. Éjszaka volt egy kis... Éjszaka volt, nem tudom. Betint ennek a moziba. Volt egy kis karambolóm. Karambolóm. Kicsit elnéztem az utat, és akkor kicsit bevettem jobbra a kormányt, és akkor utána egy kicsit meg kellett nyomni a féket. Leszedem a szervót. És akkor ugye a kétharmada BMW-nek majdnem belement a patakba. És szerencsé, hogy utána, ráfogott a henger tej. Utána már a Daruki is bírt emelni. Ez mikor volt? Hát ez éjszaka úgy 2 körül. De cirka mikor? Tegnap? Már úgy értem, hát, amikor. Tehát nem az, hogy 2 körül, sokszor ez van 2 körül. Ez volt a házban, várjál! Nem, a műsorból jöttem. Jaj, most jöttél ki? Igen. A Tila-Tilától jöttem, tehát ez volt kedd. Ja, aznap, amikor. Onnan, jöttél. Ahogy jöttél el? Ez most volt hajnalban. Ez nagyon kemény. Tegnap éjszaka ez történt. Persze, megütötted magad? Persze. Nem ütöttem meg magam, mert aztán nagyjából úgy kiszálltam olyan. Hát mert a testőr vagy tompítottál, nem? Láthatóan nem történt semmi. Hát hála Istennek az autóval sincs semmi baj. Te vezettél? Meg... Hát hogyne. Az autóval sincs semmi baj? Nincs semmi. Hogy csináltad? Hát ha látnátok Puhára a... esett. Látnátok a nyomot, amit ott hagytam, akkor... Az autóútnak nagyon baja lett, jó? Ez egy bömös. Ez egy bömös? Ez egy bömös. Ez egy bömös. Bayer is a motorverke. A megbízható márka. Vagy ahogy a németek Iti viccesen mondják. Iti támogatója. Bayer is a Mistverke. Itt szállítja. Ezt nem hallottam. Minden esetre valamit akartál mondani az előbb. Azt akarom mondani, hogy eddig is nagyon jó sok helyen voltam, így a utóbbi napokban, amióta kint vagyok, de itt igazán jól érzem magam, mert elég jó hangulat. Csomó vagyunk, kamera, minden. Na állati. Most már vegyétek el a hátamból a kést. Vegyük fel a hallgatót, és mérkőzzön meg vele Iti és Edit. Halló, tegyük arrébb a kamerát, mert nem fér hozzá a Robi gombhoz. Rajta van a kupak. Kamerá, rajta van a kupak, azt vegyétek le, mert így nem lesz semmi. Megint a spanosgatás, szivatás, le kell venni így a kupakot. Befelé veszik. Befelé éli meg ezt a műsort, nem? A napló egyébként, mi is a szlogenje? Én szerintem nem. Mérlegen a valóság. Mérlegen a valóság. Én szerintem... a napló, mérlegen a valóság. Ők a pókok, a napló, pók. Egy gesztizmus. Bravo. Itt játszol a gondolattal, hogy rádiósztár legyen? Hát... Dumád hangod megvan hozzá. Dumád Vócséd. Legyek. Vócséd az abszolút megvan hozzá. Edith, te játszol a gondolata, hogy rádiósztár legyél? Nem. De miért? Esti elfoglaltságait nem teszik lehetővé. Hát például, de én most bejöttem ide hozzátok, és azt kell mondjam, talán életemben másodszor. És milyen volt az első, és most jobb? És hol most volt? Most nagyon jól érzem magam. Az első? Már régen volt. Régen volt, talán igaz se volt. De jól érzem, akkor is jól érzem magam. Most nagyon jól ez a kis diszkó. A diszkó gömb, az nagyon sokat lendít. Diszkó. Zene. Tök jó. Szerintem? Nem ilyen, olyan, mint az első. Komolyan mondom, tényleg igazán elgondolkozok. Most, hogy így mondjátok. Tudom, mekkora lé van benne? Elképesztő. Igen, az első egyébként semmibe se bemész olyan tudod, mint amilyen játszani? Később. Bemegyek, persze, a Natasát. De nem, akkor a Hújber az nézni fog meg fangosni. Itt a Hújber, vissza. Na de hát most érted a Hújber csajának lenni? Nem, a Feri csajó vagyok. Nem, hogy van ez? Nem mondom meg, hol voltam. Nagyon felfáztál, Feri. Hol leheted szerinted, Iti? Így a házas tapasztalatokból. Hát mondjuk azt, hogy kiment a kertbe. A kiment a kertbe. Te figyelj, te figyeltünk téged azért, te most így komolyan, elég komolyat húztál le a jacuzziba. Élveszted a szörangot. Nem? Hát nem tudom, előbb nyomtátok már németet, van egy olyan német közmondás, hogy nur die harten kommen im Garten. Nur die harten kommen im Garten. Ő beszél nagyon jól németet. Csak a kemények vannak a kertbe. Ez nem, nem, kemények csak a kemények jönnek a kertbe. Ez ilyen tudott kerti parti, érted? És a jacuzzi úgyis a kertbe volt. Nur die harten kommen im Garten. Ez be van fedve, vagy nincs? Igen, nincs Garten. Tehát amikor esett az eső, így most október elején, akkor nem mentetek ki? De ki lehetett menni, meleg volt a víz. Na jó, de hát ez esett az eső, meg minden? Hát mi is fölfásztunk sokszor, de nem. Igen. Akárcsak a Feri. De? Tália popnője. Igen. Jó volt. Jó volt. Ez egy nagyon kényelmes ház, meg így néztem, hogy tök jó cuccok vannak benne. Nagy fotel, frankon. Ezt úgy mondtad, mintha érdekelne a cucc, ami bent van, úgy. De tényleg egyébként, hát abszolút. Hát a cucc nem érdekel. Érdeklődésre figyeljük. Mert használt. Mi átvesszük a műsoratokat, hogy bementek a házba, meg igen? Játszani. Itti meg bemegy a vígbe. Minket jó. Nagyon hamar nem? Kiszavaznám. Natasát játszani. Hát ti mindjárt egymásod. Persze. Figyelj, okay. Esetleg lehetne egy ilyen rövid próbát, mondaná egy mondatot valamelyik szerepedből, hogy... De valamelyik szerepetből mondanám, mondjuk a Shopping and Fuckingból mondanál egy mondatot, és itt írről megnéznénk, hogy milyen drámai adottságai vannak benne, vagy itt? Na, egyet mondjál, 11 elmúlt. És akkor cserébe leadhatjuk lehet, neked lehet. Büntetésből a kalauzt, amitől elhatárolódunk. Így van. Ami az Iti kedvenc száma. Én nagy kombina. Tudom, meg kell kérdeznem a Ferit, hogy merjem-e. Tudod melyiket? Nem, tudom melyiket, igen. Nem. Könyörgöm, csináld meg. Tália papnője, egy kis füstölő. Színházi darabból van, csak hogy megkészítselek. Egy idézet következik, így van. A szopom Mühlmeier Geci Pöcs. Tényleg szöveg, halálkomolyan, a kurva anyád. Ez is benne van. Ez is benne van. Erre azt szoktam mondani, hogy harap ki a fingot a valagamból. Esetleg nem mondanád ezt? De erre szóval, egyébként vagy? Nincs válasz a darabban. Nincs. Erre nincs válasz. Szerencsétlen faszopom, partneremet a kurva anyád. Ütöm, igen. Mint a répát. Ja, hogy ütöd, mint a répát. Megtéplek. Ez egy ilyen darab. Az a kedvenc női szavam. Csináljunk rádiójátékot a Shopping and Fuckingból, nem? De várjál, de van szerelmes is, van szerelmes. Várjál. Mondjad, hogy szeretlek még mindig. Szeretlek még mindig. Jó, jó rég mondtad ezt már. Hú, nagy dráma van ebben a párbeszédben. Szeretlek, mint mindig. Ja, jó rég még mondtad. Mindig, nem mint mindig. Szeretlek még mindig. Ja, jó rég mondtad ezt már. Jó rég mondtad ezt már. Chatman, szeretlek. Na, mondjatok rá valamit, tessék, intro. Erre nem lehet. Jó rég mondtam ezt már. Feri, szeretlek még mindig. Feri, most te mondj valamit a te szövegedben, jó? Ne, Feri most mikrofon távolságban van, de addig Itinek leadunk egy dalt, igen, amit kért.